NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar tijd niet zo hoog geweest, zegt het RIVM. De eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Eerder waarschuwden verschillende gezondheidsdiensten voor de gevolgen van kinkhoest. Omdat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af. Dat verhoogt het risico op uitbraken. De invoering van het coronatoegangsbewijs was geen schending van grondrechten. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. De zaak was aangespannen door 3 tegenstanders van het coronatoegangsbewijs. Ze eisten een schadevergoeding, maar krijgen die niet. De Nederlandse vrouw van 27, die is opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus, komt uit Den Bosch, zegt het OM. De vrouw wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op de voormalige leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij werd eind vorig jaar neergeschoten, waarschijnlijk door een huurmoordenaar. Hij brak daarbij zijn kaak, maar overleefde het. Dan het belangrijkste nieuws van vandaag. Een ontsnapte pauw zorgt in Spijkenisse voor zoveel overlast dat bewoners een petitie zijn gestart om hem weg te krijgen. De pauw ontsnapte vorig jaar zomer uit een kinderboerderij die de Trotse Pauw heet en gilt volgens inwoners sindsdien elke nacht, waardoor ze niet meer kunnen slapen. Zelfs de inzet van de dierenarts en een professionele vogelvanger mocht niet baten. Het dier is nog altijd niet gevangen. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Dat staat nu ook in de file op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Het was daar sowieso al druk tussen de grens en Zevenaar. Op dit moment 5 kilometer met 20 minuten. Maar er staat nu ook een kapotte auto, waardoor één rijstrook dicht is. Dat wil niet per se meehelpen. Verder naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Komt dus door een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is dicht. En tot slot ook een kapotte vrachtwagen op de A58... richting Eindhoven vanuit Breda. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot 10 kilometer file met een half uur extra. Je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Nog altijd komt in Nederland zo'n 40% van de asielaanvragen van Syriërs. De burgeroorlog daar is al 13 jaar bezig. En zeker in het noorden van Syrië is het alles behalve veilig. Enkele honderdduizenden mensen proberen het land jaarlijks te ontvluchten. Arabist Rena Netjes volgde enkele Syriërs bij hun vlucht richting Nederland. Dat hoort u straks. Tegen 2 uur gaan we naar Tsjechië, waar ze proberen om alles wat aan de Sovjet-tijd doet herinneren uit de straatbeeld te krijgen. Maar we beginnen bij Soedan, waar een zeer spannende fase is aangebroken in de oorlog daar. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. And as we speak, the RSF is planning an imminent attack on Al-Fashir. A crisis of epic proportions is brewing, and an attack on Al-Fashir would be a disaster on top of a disaster. Er zijn enorme zorgen om een aanval op de Soedanese stad Al-Fashir, die momenteel is omsingeld door de gewelddadige rebellengroep RSF. De vrees voor een bloedbad in de overvolle stad is groot. Al ruim een jaar wordt er gevochten in Soedan tussen het regeringsleger aan de ene kant en de RSF-rebellen aan de andere kant. En de val van deze strategische stad kan grote gevolgen hebben voor de rest van de oorlog. Afrika-correspondent Joost Basmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joost, kun je allereerst schetsen hoe dreigend die situatie daar nu is rond die stad Al-Fashir? Ja, wel behoorlijk dreigend hoor. Op sociale media zagen we gisteren nog dat er trucks vol gewapende mannen van de aan de RSF gelieerde Arabische milities richting die stad rijden. De RSF, dat is die rebellengroep waar je het net over had. Mm-hmm. En in die berichten die bij die filmpjes worden geplaatst, daar zie je dat de inwoners van die stad ook worden bedreigd. En de stad is inderdaad omsingeld door die groep. 1,8 miljoen mensen wonen er nu in de stad. Zeker nou ja, 700.000 is de schatting van die mensen. Die zijn ook naar die stad gevlucht, juist om in veiligheid te komen, om voor het geweld te vluchten. En de humanitaire situatie is al heel erg schrijnend. Hè. Je hoorde die mevrouw, die Amerikaanse gezant aan de VN ook al zeggen. Het is een ramp op een ramp. Door dat conflict is er al veel te weinig eten. Artsen zonder grenzen heeft vlak onder Al-Fashir een vluchtelingenkamp. En daar zijn 30% van de 46.000 kinderen die daar zitten al ernstig ondervoed. Dus je kan je voorstellen hoe het in die stad, die ook omsingeld is ook nog, ja, daar is het nog veel erger, hoe het daar moet zijn. En als het RSF, als die rebellen besluiten om de stad aan te vallen, misschien zelfs in te nemen, is de kans dan groot dat het echt ook tot een heel groot bloedbad gaat leiden? Ja, ja, daar vreest men wel voor. Ik ben eerder aan de grens met Darfur geweest na een soortgelijke aanval op een andere stad, El Janina, in het zuiden. En de mensen die het wel lukte om te vluchten, die niet zijn vermoord natuurlijk, die zijn naar de grens overgekomen, naar Tjaad. En dat zijn dan vooral mensen van de zwarte etnische groep, dus de Afrikaanse groep, zeg maar, die daar wonen. En de verhalen die ze me vertelden over etnische zuiveringen, over allerlei soorten geweld, die doen natuurlijk ook erg denken aan die genocide of die etnische zuivering van 20 jaar geleden in Darfur. Toen er zeker 300.000 mensen werden vermoord door die Arabische milities. En bij die aanval op El Janina in mei en juni zijn ook zeker 10.000 tot 15.000 mensen om het leven gekomen. Burgers om het leven gekomen. Dus die zijn gewoon vermoord door die Arabische milities. Dus mensen zijn heel erg bang dat dat nu in El Fasher ook gaat gebeuren. Ja, ja, zeer schrijnende, zeer spannende situatie. Dus sowieso op humanitair gebied. Wellicht dus ook de kans, zoals je het schetst, Joost, op etnische zuivering. Maar aan de andere kant, als we kijken naar het strategisch belang van deze stad in deze oorlog. Waarom is het ook daarom zeer belangrijk, mocht de RSF, mochten die rebellen die stad in handen krijgen? Ja, als het die RSF, die paramilitairen, lukt om die stad in te nemen, dan betekent dat ze zo'n beetje heel Darfur in handen hebben. En dan hebben ze echt een enorm blok in het westen van Soedan in handen. Zo ongeveer 1/3 van het hele land. En ja, dan bezetten ze dus eigenlijk een heel groot deel van Soedan. En dat zou echt wel een kantelpunt in het conflict kunnen betekenen, in die oorlog kunnen betekenen. Want ja, er wordt al over gepraat van, weet je, dat conflict is al een jaar bezig, maar het lijkt niet echt op te schieten. Er is niet één partij die echt de overhand krijgt. Dus er wordt nu al gesproken van, misschien komt er wel een West-Soedan en een Oost-Soedan, waarin de RSF, inderdaad die brute RSF, dan de macht zou krijgen over West-RSF. Ja. Dus heel veel mensen die vrezen daar ook nog over. Ja. Ja. Dan krijg je dus een soort Libië eigenlijk, waar niemand echt de baas is over het hele land. Precies. En kan het land echt helemaal uiteenvallen zelfs. En Joost, hoe komt het dat het rebellenleger, dat die RSF zoveel progressie aan het boeken is? Waar halen zij hun steun vandaan? Ja, nou ja, die steun komt voor een heel groot gedeelte uit allerlei landen rondom Soedan. Je hebt natuurlijk, Soedan ligt aan de Rode Zee. Dus is het allemaal golfstaten, Saudi-Arabië aan de andere kant. Er zijn heel veel mensen, heel veel partijen die eigenlijk invloed willen uitoefenen op dat gebied. Die Rode Zee is, doordat al die boten daar doorheen komen, al die schepen, die containerschepen, ook een hele strategische plek om invloed te hebben. Dus je ziet dat zelfs de Russen daar ook bezig zijn om invloed uit te oefenen. De Amerikanen willen het ook zeker niet laten vallen. En je ziet dus dat die golfstaten, met name de Verenigde Arabische Emiraten, ook heel veel druk proberen uit te oefenen en de RSF proberen te steunen, bijvoorbeeld met wapenleveranties. Om ervoor te zorgen dat die RSF hun bondgenoot dus die strijd gaat winnen. Dus je ziet dat het ook een enorm geopolitiek spel is, waarin beide partijen steun krijgen van allerlei buurlanden. Ja, nou zagen we afgelopen weekend dat de VN-veiligheidsraad bijeenkwam. Hè. Daar werd opgeroepen tot de-escalatie in Soedan. Ook vooral rond deze stad El Fasher, waar we het net over hadden. Zou deze aanval nog kunnen worden afgewend, denk je? Is diplomatie nog een mogelijkheid? Ja, dat is nog maar zeer de vraag. De VS probeert in elk geval een bloedbad te voorkomen. En inmiddels is ook wel duidelijk, dat was heel lang nog niet helemaal zeker, maar inmiddels ook wel duidelijk dat de Verenigde Arabische Emiraten dus echt ook wapens die kant op sturen. Dus vandaar dat zij ook eigenlijk zeggen van ja, wij hebben niet zo heel veel controle over wat de RSF doet. Dat is een paramilitaire groep, die werkt dus met allerlei Arabische milities samen. Zo'n bondgenoot, zo'n belangrijke bondgenoot als de Verenigde Arabische Emiraten kan dus wel degelijk invloed uitoefenen omdat zij wapens leveren. Dus zij kunnen nu, zij kunnen iets doen. Maar of dat gaat gebeuren, ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Nee, we hebben natuurlijk gezien, hè, je zei het al, die oorlog is al ruim een jaar bezig. Elke poging tot vredesonderhandelingen tot nu toe verliepen, als het al tot stand kwam, zeer moeizaam. Uiteindelijk heeft het op geen enkel moment stand gehouden. Hoe zie jij de toekomst? Wat zou dus het belang zijn voor beide legers, voor die beide groepen, om te stoppen met vechten en voor vrede te gaan? Ja, nou, die ene optie die ik daar straks noemde, van twee verschillende Soedaans. We hadden natuurlijk eerder ook al het normale Soedan en Zuid-Soedan. Dat is ook al een afsplitsing geweest. Dat Libië-scenario, dat wordt wel steeds vaker genoemd. Zie ik steeds vaker voorbij komen, analisten die het daarover hebben. Dat is dus niet echt een ideale uitkomst. Maar wel een uitkomst waarbij die oorlog misschien toch in ieder geval dan zou stoppen. Mm-hmm. Het is alleen de vraag hoe het dan gaat met al die etnische groepen. Die onder het juk van de RSF dan in Darfur moeten wonen. Joost Basmeijer, hartelijk dank weer voor je uitleg over de zeer spannende situatie dus rondom de Soedanese stad El Fasher. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Syrië wordt al sinds 2011 verscheurd door een afschuwelijke burgeroorlog. In de afgelopen jaren zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. En de situatie is nog altijd zo nijpend dat er honderdduizenden weg willen uit Syrië. Afgelopen jaar was 40% bijvoorbeeld van de nieuwe asielaanvraag in Nederland Syrisch. Onderzoeker en Arabist Renan Netjes volgt de Syriërs tijdens hun vlucht naar Nederland en zit nu hier bij mij in de studio. Welkom, Rena. Allereerst, wat is de achtergrond van de mensen die je hebt gevolgd? Nou, ik heb vooral mensen gevolgd omdat er op dit moment een grote stroom vanuit Noordoost-Syrië gaande is. Dat is het gebied wat door de Koerdische milities, dus ook maar een deel van de Koerdische bevolking die achter hen staat, maar die zijn gelinkt aan de PKK, of de leiders zijn een PKK, een Turkse beweging natuurlijk. Die hebben dat gebied in handen waar ook etnisch helemaal verschillend is. Ook 70% zijn Arabieren daar. Maar zij verplichten iedereen om voor hun te vechten. En dan komt er vaak op neer dat Arabieren eigenlijk tegen hun eigen neven moeten vechten, tegen hun eigen clan. Ja. Dat willen ze niet. Ook meisjes en ook minderjarigen worden verplicht. Die worden zelfs gekidnapt, kunnen geen contact meer met de ouders hebben. Ja. Dat is de belangrijkste reden waarom al eerder heel veel Koerdische jongeren zijn gevlucht, maar nu ook Arabische jongeren. En dat mensen het ook gewoon de hoop opgeven. Hè. Mensen dachten eerst nog, misschien is het tijdelijk en wordt het beter. Maar de Amerikanen zetten blijkbaar, die Koerdische milities steunen, zetten blijkbaar niet genoeg druk om deze praktijken te stoppen. En er zijn meerdere redenen. Ook armoede en dat ze op school dat PKK-curriculum moeten leren enzovoort. Mm-hmm. Maar die verplichte dienstplicht, zeg maar, dat komt altijd als nummer één naar boven drijven. En het zorgt dus dat veel jongeren weggaan. Vrouwen, minderjarigen, zoals jij het hebt gezien. Even om ons een beeld te geven bij de situatie daar in het noordoosten van Syrië. Want hoe gevaarlijk is het daar bijvoorbeeld op dit moment? Wordt daar nog steeds gevochten tussen dus die Koerdische milities aan de ene kant en islamistische rebellen aan de andere kant van. Ja, ik kan misschien één stap terug gaan. Syrië is eigenlijk verdeeld in vier delen. Het Assad-regime heeft nog steeds het grootste deel qua oppervlakte, maar qua inwoners zegt hij 9 miljoen, maar heel veel mensen denken dat het toch minder is. Dan het tweede qua oppervlakte, 1/3 van Syrië hebben die Koerdische milities in het noordoosten. En dan is er een heel klein gebied wat oppositiegebied is. En daar is het ook niet perfect. Maar daar vluchten toch heel veel mensen ook naartoe. Mm-hmm. Dat is het enige gebied waarvan het inwoneraantal groeit per jaar. En dat is ook in het noorden, meer het noordwesten. En dat gebied trouwens is verdeeld in HTS, Idlib. En oppositie, seculiere oppositie in het noorden. Maar in het noordoosten van Syrië, daar zitten Amerikaanse basis tegen IS. IS is de laatste tijd trouwens zowel in regimegebied als in het noordoosten weer aan het opkomen, weer aan het groeien, steeds meer aanslagen. Vorig jaar meer dan het jaar ervoor en dit jaar ook al heel veel. Dus dat gevaar dreigt er nog steeds. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je de bevolking zo in het nauw zet, want ook mensen aan checkpoints worden soms gewoon neergeschoten. Mm-hmm. Dat maakt ook nog dat sommige mensen zich misschien bij IS aan gaan sluiten om weerstand te leveren. Maar in het noorden van het noordoosten, het is wel een lappendeken, het is wel een beetje ingewikkeld, maar het noorden van het noordoosten, daar is ook Iran aanwezig en Hassaka. En er zijn Hezbollah is bezig aan het uitbreiden. Dus een deel van die PKK heeft ook lijnen die kant op. Dus werken ze met krachten. Dus met de Amerikanen. Dat het op heel veel verschillende plekken in Syrië op dit moment nogal zeer onrustig is. Nou heb je gesproken met een jonge Arabische vrouw die gevlucht is omdat ze, aansluitend op wat jou vertelde, verplicht in het leger moest. Laten we heel veel luisteren. Ja, Ja, Reine, wat vertelt ze hier aan jou? Ja, dit was vorig jaar. Was ik daar in Ras Laien, de oppositie, zo'n migratiehub, zeg maar. Dat mensen uit Noord-Oost-Syrië komen. Zij vertelt hier, zij was een dag ervoor aangekomen. En ik was ook verbaasd, want ik wist niet dat ze ook Arabische vrouwen verplichten om voor die Koerdische milities te vechten. Ik dacht alleen Koerdische vrouwen. Zij vertelt dat ze met een tweeling is aangekomen en dat zij... dat is verderop in het interview vertelt ze dat zij de kostwinner was, ook voor haar ouders in Hasaka, de stad. Mm-hmm. En dat zij dus bang is om ook naar de frontlinie te worden gesteund. Dan kan niemand op haar kinderen passen en ook niet voor haar ouders en voor die kinderen, zeg maar, brood op de plank leggen. Dus als enige hoop had ze eigenlijk om naar het oppositiegebied te vluchten. Ja. En hoe verloopt zo'n vlucht eigenlijk? Hè? Stel, je wil het gebied verlaten. Hoe kom je zo'n oorlogsgebied eigenlijk uit überhaupt? Ja, die moeten checkpoints van SDF, hè, waar ze dus mensen recruteren. Daar pakken ze vaak mensen milities. Op. Ja, van die Koerdische milities. Zoals in Deir ez-Zor, Hasaka, dat zijn die oostelijke provincies. Hè? Die hebben oostelijk Deir ez-Zor. Ja. Raqqa en Hasaka. En dus je moet eerst vanuit dat gebied moet je zien om weg te komen. Sommige mensen hebben iets geld. Anderen dan verkoopt de familie het huis of het land, zodat ze smokkelaars kunnen betalen. Om die eerste stap is om naar het noorden, om naar oppositiegebied te komen. En daar is een snelweg, de M4. Ja. De M4. En daar, die hebben de Russen in handen. Dat zijn Russische patrouilles. Mensen vertellen altijd dat ze alleen maar Russen zien op die snelweg. Niet wat anders. En dan komen ze in het oppositiegebied. En dan hebben ze kans dat ze worden opgepakt. Niet hele grote kans, omdat de mensen gewoon met te grote aantallen komen. Dan gaan de politie, de oppositiepolitie gaat dan onderzoeken of niet IS'ers tussen zitten of PKK. Ja. Dan moeten ze een boete betalen en dan worden ze vrijgelaten als ze oké zijn. Maar als ze drie keer opgepakt, dan worden ze weer teruggezet over die M4 naar SDF-gebied. Dus die oppositiepolitie zegt, we zijn eigenlijk alleen maar hiermee bezig. Het is natuurlijk echt heel ingewikkeld. Je hebt ook mensen gesproken die het wel gelukt is, hè? Die ook verteld hebben aan jou excuus dat ze soms wel duizenden dollars moeten betalen om weg te komen. Laten we heel veel luisteren naar een jongen van 17 die jou ook vertelde dat hij naar Nederland wil. Alla Hollanda inta, ana min Hollanda yani. Inta aist roha la Hollanda. Min kam el mabla? 14000 dollar. Wa kif inta nazamt el flous yani? Mishan yuhamna hanna al arad mishan atla. Ja, wat is zijn verhaal? Dit was in een smokkelhuis. We hadden de politie gevraagd, als jullie zoiets ontdekken, mogen wij dan mee? En dat mocht. Dat een dag dat wij er waren, werd er in zo'n huis aan de muur met Turkije ontdekt. Daar troffen we 5 jongens aan. De politie was natuurlijk daar ook bij. En die kwamen allemaal uit Oost-Deir ez-Zor. Waar dus die Koerdische milities aardig huishouden tegen de Arabische bevolking, als ik het heel kort samenvat. Mm-hmm. En hij was 17 en hij zegt mijn familie... Ik vroeg aan hem, waar wil je naartoe? Toen zei hij naar Nederland. En een paar anderen daar, die wilden naar Duitsland, hij naar Nederland. En hij vertelde, ik vroeg aan hem, hoe heb je de geld geregeld? Hij zegt, mijn familie heeft land allemaal verkocht, zodat ik kan gaan. En wat er dan vaak gebeurt, is als er één iemand is gearriveerd... dan natuurlijk proberen ze ook de resten van de familie... omdat één iemand in veiligheid is. En dat $14,000 is dan vanaf Deir ez-Zor tot in Nederland. Maar ze betalen meestal stukjes. Bijvoorbeeld eerst om in oppositiegebied te komen. Dat is dan $100 of $200. Dan om in Turkije te komen. Dat is weer met nieuwe smokkelaars. Ja. En dan vanuit Turkije naar Istanbul, Bulgarije, Roemenië. Zo zijn er telkens stapjes. En als je dan uiteindelijk in Nederland bent, dan moet jouw familie in Oost-Deir ez-Zor of in Kamisle, welke stad dan ook in Noord-Oost-Syrië, moet dan naar zo'n kantoortje gaan om de rest van het bedrag te betalen. En hoe weet zo'n jongen van 17 zo zeker dat hij per se naar Nederland wil? Hij zal het land misschien überhaupt niet kennen, nog nooit iets mee te maken hebben gehad, nog nooit van gehoord. Maar toch wil hij specifiek hier naartoe. Ja, een hele goede vraag. Want hij was bepaald niet de enige die naar Nederland wilde. Nou, vertelden mensen mij daar, en dat heb ik ook gezien. Dat hebben ze mij laten zien, dat er Facebook-sites zijn in Noordoost-Syrië. En zij zeggen dat die zelfadministratie dat opzet. Dat weet ik niet. Maar ik heb die Facebook-sites wel gezien. Daar staan bijvoorbeeld werkmogelijkheden in Nederland. Hoe kan je het beste naar Nederland komen? Wat moet je daar doen? En eigenlijk heel positief allemaal over Nederland. Mm-hmm. En een aantal jongeren en ook ouderen die vertelden mij, dat leek mij heel aantrekkelijk. Dat heeft mij wel overtuigd om daar naartoe te gaan. Of sommigen hebben bijvoorbeeld al een familielid in Nederland, waar ze dan kunnen verblijven als ze aankomen. En Duitsland hetzelfde. Maar dat was wel heel opvallend. Dat er eigenlijk dus wel sites zijn die Nederland promoten gewoon. En wat op die site staat, die Nederland promotie, is dat realistisch wat daar staat? Hebben zij een goed beeld van wat ze in Nederland aantreffen? Nee, eigenlijk niet. Er is een behoorlijke discrepantie. Dat vind ik ook altijd heel opvallend. Ik vertel hen ook, politici, en zeker met de nieuwe mogelijke coalitie die er wel of niet komt, maar die willen helemaal niet dat jij naar Nederland komt. Verwacht niet. En die asielprocedures die duren heel lang. Hebben zelfs op een gegeven moment mensen op straat geslapen en zo. Heb niet grote verwachtingen enzovoort. Maar toch, blijkbaar is waar ze vandaan komen zoveel slechter. Jongens vertelden ook, ik weet dat het. Dat de kans is dat ik deze reis niet overleef. Dat ik doodga. Of een vader die met zijn jongste zoon, een Koerdische vader die met zijn jongste zoon op weg ging, was bang dat zijn zoon werd gekidnapt, gegijzeld, om verplicht te gaan vechten. En die ook zei van, ik heb ons familiehuis moeten verkopen. En mijn ouders, mijn vrouw en een andere dochter wonen nu zo lang bij haar ouders. En ik kon nauwelijks zijn tranen inhouden. En ik had ook het idee, ze willen ook helemaal niet weg. Maar zijn allemaal persoonlijke verhalen en angst. Ja, dat mensen toch die kant op drijven. Ja. En anderen vertelden ook sommige mensen blijven nog. Van als je nu niet vlucht, dan gaan ze het jaar erop wel of zo. Het is echt een soort van leegloop. Ja. En ik vertelde in het begin al, je hebt deze mensen gevolgd. Hè? Zijn deze mensen ook uiteindelijk in Nederland terechtgekomen die jij gevolgd hebt, die dat graag wilden? Ja, ik heb Koerdische contacten en die vertelden mij ook van, mijn nichtje 14 is nu net in Duitsland gearriveerd. Mijn neefje van 16 die op weg is, kun je nagaan, die helemaal alleen met smokkelaars, levensgevaarlijk ook. Die kunnen nog doodgeschoten voor onderweg door grenspolitie en zo. Die is nu ergens in Bulgarije. Hè? En ik was in Zwolle en daar sprak ik. Daar is een hotel waar ze opgevangen worden, die minderjarigen. En dan dacht ik van, ik heb vast niet de kans om mensen binnen te spreken. Maar ik gokte erop dat wat mensen buiten op de bank zaten. En dat was ook zo. En twee ervan, die kwamen ook uit dat gebied, waren net aangekomen, ook minderjarig. Dus er is wel degelijk een link. En als ik Nederland zou zijn, een Duitse overheid, dan zou ik als de wiedewerger met de Amerikanen rond de tafel gaan zitten. Van de Amerikanen steunen met wapens en financieel deze milities. Zet meer druk dat deze praktijken stoppen. Want ik sprak toch best wel veel Syriërs die zeggen, als wij of bijvoorbeeld in een oppositiegebied zouden kunnen blijven en daar werk zouden kunnen vinden, dan willen we helemaal niet weg. Want het is een enorm grote stap en zonder ommekeer. Hè? Je kan ook niet meer terug. Ja, want u richt zich natuurlijk heel erg op het tegenhouden. Hè? Proberen om vooral illegale, zeker mensen die via mensensmokkelaars de EU proberen binnen te komen, om die te stoppen. Maar als ik jou zo beluister, is dat nog altijd zeer goed mogelijk om zo'n tocht uiteindelijk af te ronden en in Nederland of in Duitsland terecht te komen? Blijkbaar wel. Want de aantallen vorig jaar, zei een Koerdische politicus in oppositiegebied, zei, is verdubbeld. Het aantal neemt toe, neemt niet af. Ook om economische redenen. Want in Noordoost-Syrië heb je de Syrische pond, net zoals in het regimegebied, die enorm gedevalueerd is. En meerdere mensen vertelden mij dat ze eigenlijk alleen maar werk kunnen vinden als ze zich bij SDF aansluiten. Als ze dat niet willen, dan houdt het ook op qua werkmogelijkheid. Dus jij zegt, de Europese Unie kan zich beter richten op Washington en zorgen dat ze die dienstplichtprikkel via Amerikaanse druk in het Noordoost-Syrische gebied proberen weg te halen. Dat zou de druk om te vluchten. Absoluut, de grens met Europa begint eigenlijk aan die M4, die snelweg die ze overgaan. En ik zie toch wel wat parallellen met hoe de Amerikanen de Israëli's steunen om gewoon maar de gang te gaan. Terwijl dat natuurlijk vluchtelingenstromen voor Europa oplevert. Voor de Amerikanen niet. Die zitten veel te ver weg. Maar de vluchtelingen komen naar Europa. Ja. En terwijl Nederland deze zelfadministratie in Noordoost-Syrië helemaal niet steunt. Juist vanwege dat kinderen verplicht worden om te vechten. Ja. Maar betaalt Nederland eigenlijk, is niet zo. De prijs van de gevolgen van wat de Amerikanen aan het doen zijn. Exact. Rena Netjes. Heel veel dank voor je komst naar de studio over deze exodus vanuit Syrië richting Europa. Buitenland uitgelicht. Příští stanice Anděl. Anděl. Myslím, že v dnešní době by tady takový nápis být neměl s ohledem na dnešní rusou agresi. Ja, u hoort een Tsjechische student zeggen. Hier hangt hij een plakkaat dat verwijst naar de Sovjet-tijd. En ik ben een petitie gestart om dat plakkaat weg te krijgen. Een student dus die af wil van de sporen uit de Sovjet-Unie in de Tsjechische hoofdstad, die nog altijd zichtbaar zijn daar. Een petitie die veel steun krijgt, maar ook op kritiek stuit. Daar ga ik over praten met journalist Laura Posma, Midden-Europa-kenner. Laura, goedemiddag. Wat kun je vertellen over deze student en zijn petitie? Ja, Jan Bohaerts, dat is die 16-jarige student. Die wil met zijn petitie inderdaad een plakkaat of een gedenkplaat in het Praagse metrostation Angel laten verwijderen. Dat verwijst namelijk naar Rusland en specifiek het Sovjetverleden. En op die gedenkplaat staat de naam Moskwa. Moskou betekent dat. En dat verwijst naar het metrostation dat in de jaren 80 werd gebouwd. En toen kreeg het de naam Moskeuza, dus verwijzing naar Moskou. En dat werd gebouwd in samenwerking met de Russische hoofdstad. En een metrostation dat tegelijkertijd in Moskou werd gebouwd, kreeg de naam Praska. Dus dat zou de vriendschap tussen beide staten laten zien. Maar volgens deze jonge Bohaerts is het gewoon propaganda. En waarom begint deze student die petitie juist nu? Want die gedenktekens die zitten daar natuurlijk al tientallen jaren. Ja, dat klopt. En hij zegt zelf dat elke keer als hij op dat station komt, wat best wel vaak is, dan ergerde hij zich steeds aan die gedenkplaat. En hij vond het raar dat er nog geen petitie tegen bestond. Juist omdat in de afgelopen tijd in Praag heel veel andere verwijzingen naar het Sovjetverleden juist wel zijn aangepast of zijn verwijderd. Dus zo werd er een paar jaar geleden een standbeeld van een Sovjet-generaal verwijderd. En nu komt er een monument voor in de plaats dat naar de Praagse opstand tijdens de Tweede Wereldoorlog verwijst. Mm-hmm. Een straatnaam met de naam van diezelfde generaal werd ook kort geleden gewijzigd. En je ziet nu dat bij dit metrostation, toen het communisme na de revolutie in 1989 ten val kwam, toen werd de naam al van Moskeuska veranderd naar het huidige Angel. Ja. Maar goed, die gedenkplaat die hangt er dus nog steeds. Ja, en ik zei al, er is ook wel wat kritiek op deze petitie van deze student. Vanuit het stadsbestuur ook, die zitten er niet zo op te wachten. Waarom niet? Ja, dat is misschien ook wel een beetje opmerkelijk. Juist vanwege het feit dat ondanks alle wijzigingen van de afgelopen jaren en maanden blijkt in ieder geval dit stadsdeel, dat is Praag 5, iets minder meegaand. Een ambtenaar heeft gezegd dat die gedenkplaat een historische betekenis heeft. En hij noemt het eigenlijk cancel culture. Dus ja, je zou kunnen zeggen, misschien het is een 16-jarige jongen die actie voert, ver na 89 geboren. Misschien is hier wel een grens bereikt aan hoe ver Praag wil gaan met het weghalen van verwijzingen naar Rusland en het verleden. Discussie hierover dus nog niet voorbij in Tsjechië. Laura Posma, dank je wel. Meer buitenlandnieuws kunt u trouwens lezen op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen is het tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDB. En hij gaat het onder andere hebben over koeientaal. U krijgt een heus college koeientaal zelfs bij Villa VDB. Dat dus na 2 uur. Wij zijn er met Bureau Buitenland morgen weer. Ik wens u een fijne zomerse middag. NPO Radio 1 podcast. Verzetswerk uitpluizen is lastig. Want goede verzetsmensen, die laten geen sporen achter. Nadat ik de podcast Tante Jos had gemaakt, kreeg ik ontelbare reacties. En de meest gestelde vraag was, wie was Puk? En ja, heel simpel, daar ben ik ook benieuwd naar. Puk zat voornamelijk in het Vredespaleis met radio, met Engeland. She left The Hague on the 23rd of October 1944 with another woman. Nou ja, volgens mij is het een heel vreemd verhaal. Luister naar Puk, een extra aflevering bij Tante Jos. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer radiopionier Hanso Itzerda. Ik zit hier achter een opstelling die 104 jaar oud is. Test, inkeling. Jekels jacht. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.